Oradaki duaları. Seni tesbih ve tenzih ederiz Allah'ımdır. Aralarındaki temennileri. Selamdır. Dualarının sonu da şudur. Hamd. Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.